Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Dorocznym już dobrym obyczajem przyznano nagrody za twórczość radiową i telewizyjną. Zwykle przyznaje się je w maju, maju kulturalnym, miesiącu wyjątkowych starań o upowszechnianie kultury i sztuki. Tegorocznym laureatem został redaktor naczelny sekcji polskiej Radia Watykańskiego, arcybiskup nuncjusz papieski do zadań specjalnych, redaktor Wiktor Ostry. Radio Watykańskie pomaga i wychowuje. Radio w swojej działalności uwzględnia zainteresowania i pasje ludzi wyjątkowo uzdolnionych. Radio uczy kreatywności i twórczego myślenia w zakresie działalności na rzecz narodzin jedynej, właściwej i prawdziwej Czwartej Rzeczypospolitej. Radio wychowuje oraz dostarcza słuchaczom wielu doznań estetycznych. Poprzez powierzanie trudnych zadań uczy odpowiedzialności i samodzielności. Audycje radiowe, ich tematyka, forma i treści religijne zgodne są z potrzebami duchowymi całej naszej społeczności. Amen. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.